Ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και όνειρα για μας και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν ορίζω. Έτσι σ' αγάπησα, να το θυμάσαι όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο, για μας εγώ το κράτησα κάπου στο μέρος της καρδιάς, κάπου στα αστέρια που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Έκανα λάθη και τα ήξερα καλά, μα η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά, όμως το τέλος του ποτέ δεν είχα μάθει. Έτσι σ' αγάπησα, να το θυμάσαι όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο, για μας εγώ το κράτησα κάπου στο μέρος της καρδιάς, κάπου στα αστέρια που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα. Έτσι σ' αγάπησα, να το θυμάσαι όπου κι αν πας. Έτσι σ' αγάπησα κι αν ήταν όνειρο, για μας εγώ το κράτησα κάπου στο μέρος της καρδιάς, κάπου στα αστέρια που κοιτάς. Έτσι σ' αγάπησα, έτσι σ' αγάπησα.